igazad van hozzá én, hogy merre megyek, mondd már meg. Mit tolpázott összeg? Nem megyek be, kell a kulcs, azért jöttem vissza. Nem vittem el. Nem tudom, hogy hol van a saját kulcsa. Azért nincs nálam. Nálam csak a szoba a kulcsa. Más dolgok is volnának, nem csak teged, ahogy... Ha így igaz, nem... Ja, jól van, mentél kisfiam, azt hiszem, hogy én itt tehát végig itt fogok. Add ide a kulcsot. Nem, ha így maradsz, akkor nem... Nem hallok én, teged vannak gondjaid, add ide csak. Mit gondoltad ti magatokról? Nekem mindig gondjaim vannak. Én nekem kint a kertben, nem te így. Az pedig az, hogy tétét nem mindenki. Azt hiszem. Most mi baj itt vannak? Semmi, az a faj, hogyha a cikorok van a szerintnek már egy hajúztat. Na, fel lesznek kötve. Melyik hova akarok? Na ne szorakoztassa, más dolgom is van, mint hogy téged itt talán kísérgesselek. Nagyon sokat szokták kísérgetni, hát így sokat. Fiát közben vagy kihallja. Attila, ne kötekedjen. Valami gondjaid vannak, fájdva annyilag. A kulcsi. Te azt hitted, te, hogy majd én teleked ittem, fogok. Egy életen át te melletted állni, mint egy félnormálaton. Én a tehetben voltam, ha nem tudom, hogy rájönni, hogy nem visznek el, nem tudom, felfogni egyszerűen nagyilag. jöttem le.